açtım girsin içeri. Kalktı hilal kaşları, sordu kim bu serseri. Kalktı hilal kaşları, sordu kim bu serseri. Çekti gitti arabayla, egzosuna boğuldu. Gözümde tomurcuk yaşlar, ağır ağır doğruldu. Ustam geldi sırtıma vurdu, unut dedi romanları. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumları. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumları. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumları. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumları. İşçisin sen işçi kal. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Şeytan konusunda devam edeceğiz. Cem Karaca'dan tamirci çırağı çaldık girişte. Onun sebebini de Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından takip ettiğimiz Şeytan dizisinde bir yeni halka açalım. Daha önce biliyorsunuz Şeytan Müslümanla açılış yapmış, Şeytan Yahudi ile devam etmiş, Şeytan Zenci, Şeytan Kadın gitmiştik. Bugün de Şeytan Yoksul takılacağız. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Şeytan Yoksul. Korkunun esirlerinin kapatıldığı devasa hapishaneler olan günümüzün kentlerinde kalelerin ismi ev olurken giyilen zırhlara da kıyafet deniyor. Bir olağanüstü hal durumu. Gevşeme, önlemini al, kimseye güvenme. Dünyanın efendileri alarm zillerini çalıyorlar. Cezadan muaf bir şekilde doğanın ırzına geçen, ülkeleri esir alan, maaşlardan çalan ve insanları öldüren bu güçler bizi uyarıyor. Dikkat edin, sefil varoşlarda siper almış, tehlikeli kalabalıklar kıskançlıklarını kemirerek ve hınçlarını yudumlayarak fırsat kolluyorlar. Yoksullar, adam yerine konmayanlar, savaşlarda ölenler, hapishaneleri dolduranlar, her zaman çalışmaya hazır kollar, kullan at kollar. Sessizleştirerek öldüren açlık, sesini çıkarmayanları öldürüyor. Uzmanlar, yoksulluk uzmanları onlardan bahsediyor. Onların çalışmadıkları işleri, yemedikleri yemekleri, olmayan kilolarını, olmayan boylarını, sahip olmadıkları, düşünmedikleri, oylamadıkları, inanmadıkları şeyleri anlatıyorlar. Oysa bizim tek bilmek istediğimiz yoksulların neden yoksul olduğu. Sakın onların açlığı bizi doyuruyor ve çıplaklığı giydiriyor olmasın. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, Şeytan Yoksulu okuduk. Şeytan Yoksulu okuduk da şeytan, daha önce biraz önce saydığınız şeytan kategorileri arasında en fazla yükselişte olan şeytan türü. OECD'nin geçtiğimiz ay yayınlanan bir raporu vardı. Bu rapora göre dünyada yoksulluğun arttığı ayan beyan ortaya çıkıyordu. Ama şöyle bir farkla, OECD tarihindeki en yüksek eşitsizlik oranına ulaşarak. Türkiye'nin gençleri bu artıştan daha çok etkilenmiş. Bunun bilgisi vardı Hürriyet'te yayınlanan haberde. %28.5 yoksulluk oranıyla 34 OECD ülkesini geride bırakmıştı Türkiye. Dünya genelinde ilginç oranlar veriliyordu. Mesela en zengin %10'u oluşturan gelirden en zengin %10'u oluşturanların gelirden aldıkları pay en yoksul %10'un tam 9.6 katıymış. 1980'lerde bu oran 7, 2000'lerde 9 kat olarak nitelendiriliyor. OECD kayıtları tutulmaya başladığından bu yana en yüksek oran olarak aynı şekilde nitelendiriliyormuş bu durum. Evet, gelecek yılda zaten önümüzdeki yıl 2016 dünyanın en zengin %1'i, %1'lik kesim dünyanın geri kalanının tamamının serveti kadar bir servete sahip evet. oluyorlar. Bu yani tarihte de benzeri görülmemiş bir şey. Türkiye'de en zengin %10'un gelirden aldığı pay %31.7, Şili'de %40.9, Meksika'da %36.7'ymiş. Türkiye bu iki ülkenin arasında 3. sıradaymış. Ama saray var. Evet. Peki şimdi tarihte bugün neler olduğunu da kısaca bakalım. 1692'de bugün Bridget Bishop, duymuş muyduk adını? Salem'de cadı ya avı yargılamalarında ilk kurban olmuş ve cadılıktan hüküm giymiş Massachusetts'te, Yeni İngiltere diye adlandırılan yerde, Amerika'da ilk göçmenlerin geldiği ve suçlu bulunmuş ve 10 Haziran 1692'de asılarak idam edilmiş. Neyse ki yakılmamış. Ona da sevinebiliriz. 1896'da bugünse bizim icra etmeye çalıştığımız iş açısından meslek diyelim, önemli bir gelişme olmuş ve bir icat, patent alınmış. Guglielmo Marconi bir patent için müracaat etmiş. Ben bir alet yaptım demiş. Adına radyo diyorum demiş. 1999'da bugün de Bhutan yayın kuruluşu televizyon. İlk defa krallığa televizyon getirmiş 1999'da. Bhutan mutluluk ülkesi aslında. İşte. Belki de oradan ilk darbeyi vurmuş oluyor. Yani dünyanın en mutluluk endeksinin en yüksek olduğu ülkenin 1999'da yeni bin yıla girerken sonunu da getirmişler anlaşılan. Neyse. Evet, durum bu. Şimdi dar zamanda kısa paslaşmalar yapacağız. Hızlı gidelim. Ve dün şeyi de söylemiştik, bir kez daha tekrarlayalım. Akıl almaz bir rakam olarak 5000 göçmenin 25 teknede Libya'dan çeşitli Avrupa ülkelerine giderken kurtarılmaları gibi bir olay vardı. Sadece Cuma'dan itibaren, yani Cuma ile Pazartesi arasında 5000 kişi 2 günde 3 ya da 2,5 günde işte 5000 kişi kurtarılmış. Bu sene göçmenlerin haddi hesabı olmayacak diye deniyor zaten. Açıkça söyleniyor. Onu söyleyelim. Hemen Çin'de bir gemi faciasına geçelim. 446 kişinin kayıp olduğu muazzam bir felaket Çin'in güneyinde Yangtze nehrinde meydana gelmiş. 458 kişiyi taşıyan bir gemi batmış. Sadece 12 kişi kurtarılabilmiş. Arama kurtarma ekipleri sevk ediliyor. Gemi kaptanıyla baş makinist yaptıkları açıklamada fırtına oldu. Ardından da çok kısa süre içinde battık demişler. Nehirde evet. Fırtına 500'e yakın insan kayıp. Doğunun yıldızı batmış. 5 seyahat acentası çalışanı 47'de gemi mürettebatı varmış. Arama kurtarmada yürütülemiyormuş çünkü çok kötüymüş hava şartları. İklim değişikliğiyle bağlantısı var mı yok mu bilmiyorum. 500 kişi taşıma kapasitesi olan gemi için yerel saatiyle gece 9.30'da batmış. 21-28'de. 15 metre derinlikte bir alanda hala bir kısmı görülebiliyormuş içindekilerle beraber. Facianın büyüklüğünü tasavvur bile etmek zor. Bir büyük felaket de Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Asya'dan Amerika'ya atlayalım. Teksas'ta bitmek tükenmek bilmeyen kuraklığın üstüne büyük seller geldi. Yani bütün kuraklık sorunu bitti. Çünkü bir günde doldu bütün barajlar. Fakat bu sefer de muazzam bir, yani kuraklık sorunu bitmedi tabii. Geçici olarak böyle değişti. Şimdi muazzam bir sel, üstüne sel felaket geliyor. Büyük maddi hasar var ama 11 kayıp ve ölen sayısı 24 şimdilik. 11'de kayıp var. 35 kişi gitmiş durumda. Bu arada da Texas eyaletinde fracking denen kaya çatlatma yöntemiyle petrol arama işlemini yasaklayan yasayı kaldırdılar meclis, Texas eyaleti. Daha çok petrol, daha çok fırtına istiyorlar, sel istiyorlar demek ki. Bu arada çok net de bir açıklama gelmiş. Dünyanın en büyük, Amerika'nın ve dünyanın da herhalde en büyük ve en karlı iki şirketi, enerji şirketi Exxon Mobil ve Chevron'dan açıklama gelmiş. Biraz daha iklim değişikliği üzerine yoğunlaşmanız çok iyi olur. Dünya kötüye gidiyor demiş. Demişler onlara. Onlar da yapamayacağız, kusura bakmayın demiş. Yani şey, hissedarlar toplantısında biz gayet dürüst davranmışlar. Aldatacak değiliz sizi diyorlar. Biz tedbir falan alamayız. Çünkü çok karlı bu demişler. Durum bu. Evet. Şimdi Türkiye'ye geçelim. Çok çarpıcı bir haberle karşılaştım ben. Yani, ben de tam merak ediyorum Türkiye'ye geçelim derken neresinden tutacağınızı. O kadar fazla haber ve o kadar fazla skandal var demeç var ki. Ama ben özellikle zeki, nazik ve duyarlı insanlardan oluşmasına çalıştığımız bu radyoda ömrü hayatında gördüğüm en vahim açıklamalardan biriyle girmek istiyorum. Iğdırlı kadınlar miting için Iğdır'a gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sırtlarını dönerek protesto etmişler. HDP seçim bürosunun önünde. Oradan miting öncesi oradan güzergahın üzerindeymiş, geçiyormuş ve sırtlarını dönüp protesto etmişler. Hı hı. Böyle bir tepki göstermişler. Gül hakkı bütün yurttaşların tepki gösterebilmek. Pasif, barışçı bir şekilde. Şüphesiz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan protesto ile ilgili olarak şimdi geliyorum, çok enteresan. Şurada bir grup, affedersiniz edebim müsaade etmiyor tabii de, sırtlarını dönerek işaret yapıyorlar. Şimdi ne anlama geldiği belli de tabii edebimiz müsaade etmez demiş. Bu benim bunca yıldır duyduğum en nezaket dışı ifade oluyor. Çok utandım ben. Acaba şey ne diyor bu konu? Neyi iman ediyor? Hepimiz biliyoruz bunu. Çok evet. Ayıp bir şey bu. Eşi Emine Hanım, kızı Sümeyye Hanım, diğer kızı Esra Hanım ve Sare Davutoğlu ne diyorlar acaba? Böyle bir ifadeye, bunun kullanmasına, kadının sırtını dönen kadınlara edebim müsaade etse. Başbakan sormayacak mısınız? Hı? Başbakanın ne dediğini sormayacak mısınız? Başbakan da demiş, bu konuda konuşmuş mu? Sizce konuşmuş mudur? Konuşmamıştır. Yani. Bu arada New York Times'dan sonra Guardian'dan da sorunlu bir şey gelmiş Erdoğan'la ilgili. Erdoğan'ın kişiliği sorunlu demiş Guardian gazetesi. Britanya'nın daha fazla güç kazanmasa iyi olur demiş. Otoriterleşmeye doğru son zamanlardaki kayış konusunda ölçüsüzleşen öfkesine ve hükümetinin bir zamanlar sahip olduğu dış siyasetteki belirgin etkisini kaybetmesine rağmen hala bugün Orta Doğu'sunda bir sorunlar denizin içinde bir kaya olarak tanımlamış Türkiye'yi ama Türkiye Cumhuriyeti içgüdüsel bir şekilde, Türkiye Cumhurbaşkanı içgüdüsel bir şekilde otoriter, çoğu kez öfke dolu bir şekilde, aksi ve giderek artan şekilde yurt içinde ve dışında kendisini eleştirenlere zulmediyor demiş. Denge duygusu Erdoğan'ı terk etmiş diyor. Önemli bir tespit bu. Ya meslektaşları ya danışmanları onu kontrol altına alıp rehberlik edemiyorsa daha da kötü bir durum. Denge duygusu onu terk etmiş diyor. Buna cevap vermiş mi bilmiyorum ama New York Times gazetesine, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen gazetelerinden biri işte New York Times, sık sık eleştiriyoruz biz de. Yalnız paçavra demişti. Acaba şimdi şeye de paçavra diyecek mi Erdoğan? Guardian gazetesine, Britanya'nın da en liberal gazetecisi. 6-8 Ekim özür dilerim. 6-8 Ekim olaylarında insanları sokağa döküp 50 kişinin ölümüne yol açan eş başkanı Türk'ü bar sanatçısı havasında pazarlamak için güçleriyle, bar güçleriyle çalışıyorlar demiş aynı zamanda Iğdır'da yaptığı konuşmasında. Bir eline saz veriyorlar, bir eline mikrofon. Bunları artık görmeye başladık ve böylece palazlanmaya çalışıyorlar demiş. Evet. Çok vahim. Hayır, daha önce televizyonda ya da herhangi bir şekilde ekran karşısında şarkı söylememiş bir insan söylese bunu, müzikten nefret eden bir insan söylese bunu anlarım da, kendisinin de ekran karşısında Adnan Şensiz'in hemen yan tarafına diz çöküp beraber yürüdük biz bu yollarda diye şarkı söylediğini, hatta miting meydanlarında bu şarkıyı orada gelen insanlarla beraber söylediğini hatırlıyoruz. Bunu doğrudan miting meydanlarında yapan bir kişi birisinin eline salça alıp şarkı söylemesini neden bu kadar yadırgar, ben de onu anlamadım. Devam ediyor tarafsız söylemleri Cumhurbaşkanı. Evet ama hiçbir şey kadınlara yönelik yaptığı bu şey kadar ağır gelmedi bana doğrusu. Eşinin, eşlerinin çevresindeki, yani bu konudaki mesela kendisini destekleyen Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleyen gazetelerin, orada yazan ağır başlı siyaset yazarları var. Bir kısmını tanıyoruz da buna ne diyecekler acaba, kadınlar arkasına edebi müsaade etmiyor işaret diye. Yani hakikaten çığırından tamamen çıkmış durumda görünüyor. Bitti mi? Bitmedi. Ey Kılıçdaroğlu, sen Beytepe Külliyesi'nin tuvaletlerini ne zaman gördün? Ne zaman temizledin o tuvaletleri diye sormuş. Bunun kılavuzu karga. Gerçi kargaya hakaret etmiş oluyoruz diye de Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenmiş. Evet, tamamen bu belden aşağı bir ifade biçimleri artık. İlk söylediğim kadar vahim değil ama bu da tabii bambaşka. İşte kılavuzu karga olanı diye devam eden fıkrayı da şeyi herkes, halk sözünü de herkes biliyor. Ama çok kolay cevap verilebiliyor artık. Yani hiç düşünmeden o kadar büyük potlar, o kadar büyük gaflar ki bunlar, konuştuğu kişiler de aynı şekilde o cevabı anında verebiliyor. Mesela tuvalet temizleyip çocukların rızkını sağlayan emekçileri gözlerinden öpüyorum diye Kılıçdaroğlu gayet temiz ve net bir cevap vermiş. Bir de oraya çağırmış, gelsin görsün altın kaplı klozet yok deyince kaçak saraya gelmeyiz diye de bir cevap vermiş. O da bence iyi bir cevap. Ve bu arada çok önemli bir gelişme daha var. 17-25 Aralık o yolsuzluk operasyonları sırasında ve sonrasında attığı tweetlerle birçok operasyonu önceden bilerek meşhur olan fenomen diyorlar Twitter hesabı Fuat Avni'nin çok çarpıcı bir iddiası yayınlandı. Bunları da artık konuşacak duruma gelmiş olmamız da utanç verici ama söylemek zorundayız herhalde. Fuat Avni'nin medya, emniyet, adli tıp kurumu ve yargı mensuplarından yaklaşık 200 kişinin gözaltına alınacağını söylemiş. Böyle bir iddia. Çok sayıda gazeteci ve siyasiden tepki gelmiş. Yani 200 kişilik gözaltı listesi oluşturulduğundan bahsediyor. Aralarında gazeteci, savcı ve polislerin bulunduğu. Evet. Şimdi bu arada Can, bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti, daha doğrusu bir ek kapakla çıkmış durumda Cumhuriyet Gazetesi. Şimdi ona geçelim. Sorumlu benim manşetini taşıyor. Ek bir kapak bu. Ve patlaması halinde bir şehri yok edecek kadar çok sayıda silah ve mühimmat tırlara yüklenip komşu ülke Suriye'deki savaşın taraflarından birine gönderildi diyor. Bu yapılırken ülkenin parlamentosu, idari yetkilileri ve halkı bundan habersizdi. Gönderen Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti tırlardaki silah ve mühimmatın varlığını ısrarla reddetti. Bu sevkiyatı ortaya çıkaran askeri yetkililer ve soruşturmayı yürüten savcılar görevden alındı, tutuklandı. Bu ülkenin halkı karşı karşıya olduğu riskleri bilmiyordu. Bu sevkiyatın hayati, siyasi, hukuki, diplomatik sonuçlarından haberdar değildi. Bir gazetecinin görevi okurunu bilgilendirmek, halkı tehlikeden, tehditlerden haberdar etmektir. Cumhuriyet, bu sorumluluğun bilinciyle uzun süre reddedilen gerçeğin görüntü ve fotoğraflarını yayımladı. Biz, aşağıda imzası olan çalışan ve yazarlar, bu haberin tüm sorumluluğunu yayın yönetmenimiz Can Dündar'la birlikte üstleniyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın haberi yapan bedelini ağır ödeyecek cümlesinin yalnızca Can Dündar'ı değil hepimizi bağladığını ilan ediyoruz. Sorumlu benim diyoruz diyorlar. Ve bütün yazarları alfabetik değil, alfabetik olarak da konmuş, evet. Ve Cumhuriyet Gazetesi'nin hem sürekli yazarları, çalışanları hem de köşe yazarlarından oluşan geniş bir kadro fotoğraflarıyla beraber konmuş ortaya. Bu da önemli bir şey. Dayanışma ve meydan okumadır. Bakalım buna da ne cevap vereceği merakla bekliyoruz. Bütün bir tanıdığımız, bildiğimiz, okuduğumuz yazarları ve yöneticileri var Cumhuriyet'in. Çok ciddi bir şey ve ilk kez bir cumhurbaşkanı gazeteciyi tehdit ediyor diye de bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi lideri de bunu söylemiş. İlk kez bir cumhurbaşkanı bir yalanı ortaya çıkardı diye bir gazeteci açıkça tehdit ediyor demiş. Ve gazetecilik meslek örgütlerinden de ciddi bir şey gelmiş tabii. Bu tehdit hepimize diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Can Dündar'ı tehdit etmesine meslek örgütlerinin tepkisinde Cumhurbaşkanı'nın görevi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan şeyde Cumhurbaşkanı'nın görevi gazeteciyi tehdit etmek olmamalıdır. Hukukun üstünlüğü ilkesi bu davranışla yok sayılmıştır deniyor. Basın konseyinden de bu yaklaşım basın ifade özgürlüğü ve haber alma hakkını açıkça tehdittir açıklaması yapılmış. Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı da bu tehdit tüm özgür basına demiş. Uluslararası haber ajansları da Reuters, Associated Press, Agence France-Presse gibi ajanslar da haberi Erdoğan'ın son saldırısı olarak duyurmuşlar. Gerçek bir vahamet var. Can Dündar'ın kendisinin cevabı da var. Bu Cumhurbaşkanı'nın tehdidine karşı verdiği cevap var. Evet, Can Dündar tır haberleri nedeniyle kendisini bu haberi yapan bedelini ağır ödeyecek, onu öyle bırakmam diye tehdit eden Cumhurbaşkanı'nı... Öyle bırakmam onu. Evet öyle. Öyle bırakmazmış onu diye tehdit eden Cumhurbaşkanı'na aynı sözlerle yanıt vermiş ama daha hukuki bir dil kullanarak bu suçu işleyen bedelini ağır ödeyecek, öyle bırakmayız onu demiş. Evet. Bu bir yanda haber, bir yanda suç. Yani yargıya da 73 akademisyen de yargıya çağrıda bulunmuş ve Erdoğan'ı durdurun diyorlar. Erdoğan'ın miting meydanlarında muhalefet partilerini hedef alarak seçim güvenliğine gölge düşürdüğü belirtiliyor ve yetkili kurumların Erdoğan'a karşı tedbir alınması isteniyor. Çok ciddi bir duruma girdi. Yani gerek Cumhurbaşkanı'nın kullandığı dil, gerekse hukukun çeşitli şeylerde çiğnenmesi, her açıdan çiğnenmesi çok büyük tepkiler yaratıyor. Yani akademisyenlerin yanı sıra Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler Sendikası, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Basın İş Sendikası, aralarında bulunan gazetecilik meslek örgütlerinin yanı sıra çok tayin edici hukukçular da var. Onları bir kısmını bu hukukun durumunu şeyle de ilgili Ahmet İnsel'le konuşma fırsatı bulacağız 9'dan sonra. Ama Türkiye'nin önde gelen duayen hukukçuları, siyaset bilimcileri bu artık kabul edilemeyecek, kesinlikle bütün sınırların aşıldığı, hukuk devletinin yok edildiği bir duruma getirdiğini söylüyorlar. Yani Ergun Özbud'un ve Venedik Komisyonu üyesi, Türkiye'nin duayen anayasa hukukçusu Ergun Özbud'un zaten öyle maddelerle konuşulacak bir durumda değiliz demişti geçenlerde. Yani hukukun tamamen bittiği bir yerde hangi maddeyi, hangi hukuksuzluğu konuşacaksınız demişti. Aynı şekilde Turgut Tarhanlı da, evet, Bilgi Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Turgut Tarhanlı da Hürriyet gazetesiyle konuşmuştu. O da eski Yugoslavya Ceza Mahkemesi savcısı Richard Goldstone'un başkanlığındaki çalışma grubunda Bosna Hersek Savaşı'ndaki uluslararası hukukun ihlalinden sorumlu kişilerin yargılanması ile ilgili hukuki çalışmalara da katılmıştı. Harvard'da çatışma çözümü programı katılımcılarından, Helsinki Yurttaşlar Derneği kurucularından. O da seçimin meşruiyetinin gölgelendiğini söylemişti. Cumhurbaşkanlığı makamının böyle bir oyuncu olarak tasarlanmış olmasının mümkün olmadığını, bunun sebebinin de Türkiye'nin anayasa ve hukuk düzeni içerisinde olmasından ötürü ortaya çıktığını söylüyordu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın seçim kampanyası içinde yer almasının hukuki bir durum değil, siyasi bir durum olduğunu da aynı şekilde yaptığı mülakatında söylüyordu Turgut Tarhanlı. Evet, meşruiyet tartışmasının seçimden sonra da süreceğini söylemişti. Yüksek Seçim Kurulu'nu da eleştirmişti mesela, eleştiriyor. Terörist suçlaması için siyasi partilere terörist dediler ya. Yani başbakan bizzat Esad, PKK, DHKPC ile birlikte altılı şer ittifakı olduğunu söyledi. Muhalefet, evet, partilerinin, bu akıl alır bir iddia değildi. Ve Yüksek Seçim Kurulu buna bir cevap verebilmeliydi diyor. Eşcinsel aday göstermedik söylemi de anayasanın çiğnenmesi, Cumhurbaşkanlığı ofisinde de eşcinsel çalışabilmeli diyor. Yani çok uç noktada bir şeydeyiz. Sezgin Tanrıkulu'nun bir hukukçu olarak Zaman gazetesinde verdiği etraflı demeci de konuşmamız lazım. Erdoğan'ın günde 5 defa seçime çıkması, meydanlara çıkması iyi olur. Çünkü hukukun alenen çiğnenmesi karşısında tepki de oluyor diyordu. O da en ilginç olan şey de bundan 15 gün sonra, tam 15 gün sonra önemli bir yıl dönümü olacak. Magna Carta'nın, onu da okuyup bu yarım saatten çıkalım. 30 Magna Carta Libertatum, Büyük Özgürlük Sözleşmesi'nin 1 maddesine bakalım şimdi. 39. maddesine. Diyor ki, özgür bir kimse

Bırak geceyi nasıl geçireceğime ben karar vereyim. Ya da yardım etsen de bu gece kolay geçmez anlamına gelen bir balad. Evet, bunu Gladys Knight'ın da doğum günü münasebetiyle çaldık. Pardon, The Pips grubundan William Guest'in 2 Haziran 1941'de Atlantalı bir grup zaten. Oradan çaldık doğum günü. Günaydın dedik ona da. Ve gazetecilik suç değildir, görevdir. Buradan devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Can Dündar tehdidi bırak, bu 20 soruya yanıt ver diye bir cevap vermiş. Ve 20 soru mu? Evet, 20 soru sormuş. Hı hı. Cumhurbaşkanı'na cevap vermesi zor aslında. Birincisi, 12 Mayıs'ta Almanya gezisinden dönerken uçakta gazetecilere hiç kimse kalkıp MİT El-Kaide'ye silah gönderdi diye iftira atarak istihbarat teşkilatımızı zan altında bırakamaz. Eğer haysiyetleri varsa ispatla mükelleftirler dedi. Ve Türkmenlere insani yardım yollandığını söyledi. MİT'in silah yolladığı görüntülerle ispat edilince neden dava açılması talimatı verdi diye soruyor. Şimdi burada zaten çok ciddi bir şey de var. Dün de üzerinde konuşma fırsatı bulmuştuk. Uluslararası hukuk ve hukukun genel normları açısından çok önemli bir kategori farkı var. Yani silah yardımıyla insani yardım birbirinden tamamen farklı. Hatta zıt kavramlar, karıştırılamaz yani. İnsani yardım diye ilaçların altına gizlenmiş silahlardan bahsediyoruz. İkincisi sorunun Ahmet Davutoğlu 29 Mayıs'ta Cumhuriyet'te haberin çıktığı gün Fransız Haber Ajansı'na yardım özgür Suriye ordusu ve Suriye halkı içindi demiş. Şöyle teknik bir durum daha var. Grihat.com'da yazıyor bu. Bir sınır kapısından tırları geçirmek istediğiniz zaman El-Kaide'ye bağlılığını bildiren IŞİD, daha doğrusu El-Kaide'ye bağlılığını o zaman bildirmişti, şimdi bağlı değil, El-Kaide ile savaşı IŞİD ve El-Nusra cephesi ya da Suriye İslam cephesi noktalarından, kontrol noktalarından geçmeden Suriye'nin diğer bölgelerine sevkiyat yapmanız pek mümkün değilmiş. Evet, yapılan analizler de bu. Yani şey diyor, Davutoğlu'nun ÖSO, Özgür Suriye Ordusu ve Suriye halkı içindi diye yardım dedikten hemen ertesi gün Ankara'daki mitingde o yardımlar Suriye Bayırbucak Türkmenlerine gidiyordu diye düzeltti. Arada ne oldu da başbakan fikir değiştirdi diyor bir gün içinde. İkinci soru buydu. Üçüncü soru Yasin Aktay, AK Parti Siirt Milletvekili. O silahlar ÖSO'ya gidiyordu demişti. O da mı yanlış biliyordu diyor. Dördüncü soru da senin söylediğin işte. Silahlar Türkmenlere gidiyorduysa neden Türkmenlere yakın bir sınır kapısı yerine o dönem Nusra cephesinin kontrolündeki Reyhanlı kapısı tercih edildi diye soruyor. Beş, devlet yetkililerinin halkına, meclise, dünyaya yalan söylemesi, yalanı deşifre eden gazetecileri tehdit etmesi suç mudur, değil midir ya da hangisi daha büyük suçtur diye soruyor. Ve son bir soru da şu. Yani hepsini okumayayım. Sahi Hakan Fidan neden istifa etmişti? Bu operasyonun deşifre olmasında MİT içinde bu kanunsuzluklardan rahatsız olan kadroların payı var mı diyor. Ve yani mesela bu silahlar Türkmenlere gerçekten gitmişse de bu uluslararası hukuka da uygunsa, ulusal hukuka da meşruysa neden o zaman görüntülerin yayınlanmasından rahatsız oldunuz ve gizlemeye çalıştınız filan diye soruyor. Bu şimdi en önemli sorulardan bir tanesi de kime giderse gitsin yapılan işlem ulusal ve uluslararası hukuka göre bir suçsa bir gazetecinin bu suça ortak olmasını beklemek doğru mu? Gazeteci evet. Asıl yayınlanmasa suçlu olmaz mı diye soruyor. Evet, aynen öyle. Ve önemli bir 20 sorunun 20'si de sorulması gereken. Hepsi aynı önemde olmasa bile. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nde bu 20 sorunun tamamı da görülebilir. Evet, Hasan Cemal bugün T24'te de Türkiye'nin problemi Erdoğan'dır nokta diye yazmış. Şunu da not edin. Bu gerçeğin farkına varanlar sadece AKP'nin tepelerinde değil kendi yakın çevresinde bile çoğalıyor. Erdoğan sıkıntısı gitgide büyüyor demiş. Kapalı kapılarda arkasında Erdoğan'dan nasıl kurtuluruz sorusuyla ilgili ince hesaplar bir süredir yapılıyor ve bu sır değil. Yani Tarhan Erdem'in Radikal'deki yazısında dediği gibi diyor. AKP'de Erdoğan'dan nasıl kurtulur sorusuyla ilgili ince hesapların bir süredir yapıldığı sır değil. Fetih Şenliği tam anlamıyla kanuna karşı hile örneğiydi. Ve hala biliyor musun, şimdi mesela bugün otobüs duraklarında, tramvay duraklarında filan duruyor. Mesela bu da suçun devamı anlamındadır. Yani duramaz Fetih Şenliği'de, bayağı düpedüz reklam çünkü. Evet. Yani devam etmemesi gerekiyor. Hiçbirini kaldırmadılar, bayrakları filan da yani. Ve saklamadan ve sıkılmadan devlet bütçesi ödeneği harcandı. Devlet memur ve işçileri çalıştırıldı. Devlet araçları kullanıldı. Devlet okullarından öğrencilerin katılması istendi. Meclis Başkanı Çiçek'in ve İstanbul Valisi'nin tanıklığında ceza ve seçim kanunlarına göre suç işlendi. Hem de en kaba tarafından cümle alemin gözü önünde. Biliyorum demiş. Buna alışanlar var. Erdoğan'ın her Allah'ın günü yasaları çiğnemesini, yargı bağımsızlığını içe saymasını olağan karşılayanlar var. Hiç sesleri sedaları çıkmıyor. Ama çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Evet, ama şöyle bir durum da var. Yani Türkiye'de daha önce bu bürokratlar ve siyasiler tarafından tartışılmayan birçok konuda tartışılmaya başlandı. Hem Erdoğan'ın ve kurmaylarının tepkileri yüzünden, hem de diğer partilerin yaptığı açıklamalar ve çıkışlar yüzünden. Mesela bunlardan bir tanesi de eşcinsel evliliği. Daha önce eşcinsel evliliğiyle alakalı olarak ne başbakandan, ne cumhurbaşkanından, ne de cumhurbaşkanının Yasin Atay gibi danışmanlarından ve sağ kollarından, sol kollarından, Atay gibi, özür dilerim, sol kollarından herhangi bir açıklama duymamıştınız. Böyle bir şey yokmuş gibi davranıyorlardı. Ama bu seçimlerde bu konuda tartışılmaya başladı. Böyle bir gerçekliğinde olduğu Türkiye'nin gündemine geldi. Evet, pek çok şey geldi. Yani parlamento 1, hükümet 2, ordu 3, bölge mülki amirleri 4, hatta MİT bölge başkanı da devre dışı 5. Bunu da Mehmet Altan yazmış. Çok ilginç bir şey aslında. Yani o tırlardan MİT bölge başkanının neden haberi yoktu diyor. Yasal zemini ve meşruiyeti bulunmayan bir operasyondan söz ediyoruz diye yazmış. 360.com sitesindeki yazısında, ben T24'ten aldım. Üstelik yani diyor ki MİT bölge başkanının da devre dışı bırakıldığı, yasal zemini ve meşruiyeti bulunmayan bir operasyon. Yani şunu söylüyor, acaba devlet içinde çeteleşen bir küçük gruba karşı bir durum, yani teşkilat içinde çalışanların dahi kendi aralarında birbirini tanımadığı öngörülüyor diyor. Yani galiba devlet içinde çeteleşen, ipini koparmış bir grup sonun başlangıcına geliyor demiş. Devlet, hukuk, sosyoloji, dünya sistemi konularında cahil olunca insan rahatlıkla hırsızlık, yolsuzluk yapıp sorgusuzca cinayet de işleyebileceğini sanıyor demek demiş. Ve bu suçu ortaya çıkaran gazetecileri susturabilmek için sürekli tehdit yazıları yazıp suçu gizlemeye çalışarak bu suçun yardım ve yataklığını yapanlar için de şöyle bir soru sorulabilir tabii. Bu suçun yardım ve yataklığının ceza yasasındaki karşılığı nedir diye bitiriyor. Çünkü ilginç bir durum var. Onu da hemen söyleyelim. Yeni Şafak gazetesinden de çok önemli bir suçlama yazısı çıktı aslında. Ben de onu merak ediyordum. Bu aralar bakamıyoruz Kanki Medya'ya. Ama bakmak lazım. Yani Kanki Medya bu vatana ihanet suçu işleniyor burada diyor. Baş yazarı tarafından yazılmış ve biz her yere silah da göndeririz, her şeyi yaparız diye açıkça bir meydan okumada var. Bu da çok ilginç bir şey yani. Şu anda yazamadım yazıyı ama. Ben devam edeyim mi diğerleriyle? Evet, et. Bir günde 8 miting. Başbakandan rekor gelmiş. Kirli ittifaklar dersini alacakmış. Davutoğlu paralelcilere, HDP'ye, ulusalcılara, Kandil'e, sonra HDP'lilerle DHKPC'ye laf geçirmiş. Ya daha doğrusu laf söylemiş, konuşmuş onların hakkında. İş tutuyorlar demiş HDP'lilerle DHKPC'ye beraber. Ama millet bu oyunu bozar demiş. Türkiye Gazetesi'nin manşeti bu. Bulamadım, senden yardım rica etti. Tamam ama Star'ı da söyleyeyim. Evet söyle. Ondan sonra geliyorum. İbrahim Karagül'ün yazısını. Haysiyetin varsa gel incele demiş. Bu klozet konusu mide bulandırıcı bir konu. Sabah sabah girmeyelim bu konuya. Ama Sabah Gazetesi'yle devam edebiliriz. PKK'nın tehdidi telsize takılmış, haberiniz var mı? Hayır. HDP'ye oy toplamak için terör estiren PKK'nın elebaşı Karayalan, barajı geçemezsek hesabını sorarız, bölge yangın yerine döner demiş. Bar sanatçısı tartışması da var. Zaten bunları söyledik. Sonra başka ne var? Akşam da grotesk bir manşette çıkmış. New York Times yazıyor. Üstünde de 100 yıllık kin varmış. Daha önce Sultan Abdülhamit imparatorluğu sattı demişler. İsmet İnönü'nün liberal, Menderes'in baskıcı olduğunu söylemişler 25 Nisan 1960'da. Teker teker bulup araştırmışlar. Tebrik edelim kendilerini bu araştırmacı gazetecilik örneğinden ötürü. Çalışmışlar. Turgut Özal'ı huysuz, kavgacı, cumhurbaşkanı öldü demişler 18 Nisan 1993'te. Amerika ve NATO Erdoğan'ı durdursun demişler 23 Mayıs 2015'te. Öyle mi demişler? Evet demişler. İlk yerli oto Ağustos'ta geliyormuş. Hayırlı olsun. Kırıkkale'de söylemiş bunu Başbakan Davutoğlu. Yerli oto mu? Evet. Anadolu marka mıymış? Prototipi Ağustos'ta üretilecekmiş. Elektrikli ve hibrit araçlar dışında bir de arazi aracı olacakmış. İlk filo üretimi filo şeklinde geliyor. 2016'da tamamlanacakmış. Belki de teknik bir terimdir filo, bilmiyorum. Haysiyetin varsa gel demiş Bergen'in. Siz neyi sormuştunuz, kusura bakmayın? Yeni Şafak'ta bulamadım. İnternet üzerinde görmüştüm. İbrahim Karagül'ün yazısı var. Biz göndeririz. Hatta Amazon ormanlarında, yağmur ormanlarına kadar da ulaşırız. Biz mazlumların sesiyiz diyor. Siz vatan hainleri. Evet. Sizi kim yargılasın diye sorduğumu. Evet. Sorusunu başlığa taşıdığı yazısından bahsediyorsunuz. Neresinden tutayım bu yazını? Her tarafı bold yazılmış. Yani vatan hainliği nasıl oluyor onu söyle ve geçelim. Peki sen onu okurken ve ayırt ederken ben de şunları söyleyeyim. Neden bunu ben yapıyorum? Michel Demişeviç'e polis dayağı. Sümeyye Erdoğan'ın basın açıklamasını takip ettiği sırada polislerden biri karın boşluğuna yumruk atarak darp etmiş. Sümeyye Erdoğan'ın Belçika Başkonsolosluğu önünde basın açıklamasını takip ettiği sırada sivil giyimli polisler tarafından resmen darp edilmiş. İnanılmaz bir şey aslında. T24 muhabiri Sümeyye Hanım'a ve meslektaşlarıma polis tarafından şiddet gördüğümü söyledim. Sümeyye Hanım gazetecinin görev yapmasına engel olmayınız dedi. Ona rağmen polisler beni saçımdan sürükleyerek oradan uzaklaştırdılar diyor. Harika değil mi? İlginç. Soma'da da 9 maden işçisine dava açılmış. Hadi gözün aydın. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan toplam 6 yıla kadar hapis cezası. Soma'da 301 kişi ölmüştü. Cenazelerini alamadıklarını ileri sürüp yolu kapatan, eylem yapan işçilere. Bu davanın arkasında olacağız diyorlar. Buldum da yani neresinden tutun? Peki okuma, tutma bir yerinden vazgeç. Yani biz o zamanlar kelle koltukta mücadele ederken Zaman Gazetesi katliamcıları aklıyordu. Ekrem Dumanlı dönemin Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'ni aldayıp pulluyor, insanlık suçlarını aklamaya çalışıyor, Eric Edelman'ın ile söyleşiler düzüyordu, yayınlıyordu demiş. Oysa tam o günlerde bu garip işkenceleri tüm acımasızlığıyla yaşanıyordu. Onlarsa devlet terörünün, insanlık suçlarının en ağır örneklerini sergileyenleri sahipleniyor. Bu adamları güçleri Türkiye'ye pazarlıyordu. Şimdi bize yargılanacaksınız diyorlar. Sizi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılayacağız diyorlar. Daha önce yargılanacaksınız diyorlardı. Sonradan bunu öldürüleceksiniz anlamına geldiğini öğrendik. Şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderiyorlar. Savaş suçlarıyla mı yargılanacağız diye sormuş. Yıllar önce Guantanamo'ya gönderiyorlardı. Neden mi? Irak işgaline karşıydık. Irak işgaline karşılarmış. Evet, karşıydı. Oradaki katliamları, işkenceleri ilk biz haber veriyorduk. Alabildiğine bir muhalefet dalgası oluşturuyor, işgale karşı Türkiye'ye ayağa kaldırıyorduk. O zamandan beri intikam almaya hazırlanıyorlarmış diye devam ediyor yazı. İstiyorsanız devam edeyim ama hayır, ben hayır, istemiyorum. Daha fazla lüzum yok ama yağmur ormanları meselesi hoşuma gitmişti doğrusu orada. Vatana ihanet. Tamam, onu da buldum, söyleyeyim. Gazze'ye, Arakan'a, Suriye'ye, Afrika'nın en ucra köşelerine, Asya'nın yağmur ormanlarına kadar bir imparatorluk bakiyesi olarak, mazlumların sesi olarak her yere uzanacaktır bu el demiş. Güzel de mesela Arakan'a uzatsa çok iyi olacak. Bu aralar epey bir ihtiyaç var Arakan'a. Çok ihtiyaç var Arakan'da yani. Orada çünkü teknede yani 800 bin kişinin yok olmasıyla ilgili bir durum var ama ne Cumhurbaşkanı'ndan ne de Başbakan'dan bu konuda bir ses duyulmuyor. En gerekli olduğu zamanda ama seçim var. Seçimden sonra olacak herhalde. Evet. Peki. Böyle bir gidişat var. Şeyi de dünyadaki şeyleri de söyleyelim. Irak'ta IŞİD saldırısı var. Çok ağır bir saldırı. 45 polis memuru öldürülmüş. Anbar vilayetinde. Irak Şam İslam Devleti militanlarının DAEŞ. En az 45 polis memuru öldürülmüş. Bazı üst düzey polis yetkilileri de varmış. Musul'da 2300 araç kaybettik demiş Irak Başbakanı. Hamdi, Amerikan ordusunun şeyleri. Onları yenilerini yolluyor. Hemen yenileyip yenileyip yolluyor. Bundan silah imalatçıları dışında kimin kar ettiğini anlayamadım ama öyle işte. IŞİD'de Öncü Pınar sınır kapısına yanaşıyor diye bir haber daha var BBC Türkçe'den. Irak Şam İslam Devleti militanlarının Suriye'nin kuzeyinde Halep'e doğru ilerledikleri bildiriliyor. Eşlik eden fotoğraflarda ürkünç. IŞİD'in bir sonraki durağı olacak deniyor. Bu da bu şekilde şey yapılıyor. Bir iyi haber, Amerikan Senatosu NSA'nin izleme programını vaktinde uzatamadı. Ulusal Güvenlik Ajansı'nın bütün Amerikalıları, bütün dünyadaki bütün insanları dinleme şeyi şimdilik askıya alınmış oldu. Senato'da bloke edilmiş oldu. 77'ye karşı 17 oyla getirilmişti bu tasarı. Ama 1 Haziran 2015 itibariyle geçerliğini yitirdi. Edward Snowden tarafından deşifre edilmişti, eski çalışanı tarafından. Bu da önemli bir başarı. Evet. Kadıköy'de de Berkin Elvan heykeline vandallar saldırmış. O var ama ondan hemen sonra belki bağlantılı olabilecek bir haber daha var. Hem de önceki haberle bağlantılı olabilecek bir haber bu. Cem Küçük, Star Gazetesi yazarı Cem Küçük, Türk Julian Assange'ı Can Dündar başlığıyla yayınladığı bir yazı vardı. Cumhuriyet Gazetesi'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait bu tırlardaki havan, top, tüfek mermisiyle alakalı görüntülerin yayınlanmasını vatana ihanet olduğunu savunuyordu orada. Hatta bir üst mertebeye de götürüyordu bu işi. Diyordu ki bir insan Türk dış politikasını eleştirebilir. Bu en doğal hakkıdır. Türkiye'nin Suriye politikasını beğenmeyebilir, topa tutabilir ama Türk devleti Esad'ı devirmek için atom bombası bile gönderse bunu ifşa edemez. İfşa etmeye kalktığınızda milli güvenliği ihlal etmiş olursunuz demiş. Ne diyorsun? Atom bombasından bahsediyorlar. Milli güvenliği. Ben arkamı dönüyorum. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, hayli zorlu günlerden geçtiğimiz şüphesiz, özellikle de hukukun yerle bir edildiği, ayaklar altına alındı, sürekli bir hukuk ihlali içinde yaşadığımız bir ortam. Bundan biraz konuşalım diye dün konuşmuştuk. Evet, birkaç boyutlu, birkaç koldan diyelim hatta hukuk ihlalleri var. Bir, Cumhurbaşkanı'nın fiili durum yaratması seçimler sırasında, herkes demeyeyim ama en azından muhalefet tarafında ve gazetelerde bu çeşitli biçimleriyle ifade ediliyor. Birkaç bunun hukuki dayanağı, eleştirisi, hukuk ihlallerinin dayanaklarını açıklamak gerekiyor yeniden, belki hatırlatmak gerekiyor. Bir, bu Cumhurbaşkanı'nın yarattığı fiili seçimle ilgili fiili hukuk ihlalleri var. Diğer taraftan hukuk devletinin temellerinden birini oluşturan ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü konusunda çok ciddi tepkiler var ve bunlar Cumhurbaşkanı'ndan doğrudan geldiği zaman artık tehdit olma seviyesini geçmiş oluyorlar. Bir Cumhurbaşkanı'nın işlediği suç haline dönüşüyorlar. Bir o boyutu var. Bir üçüncüsü de bir hukuk devletinin temel kurallarından biri olan, uluslararası kurallardan biri olan insanlığa karşı suç, savaş suçu eylemlerini örtmek çabası var. Dolayısıyla bir savaş suçu eylemi var ortada. Yani baktığımız zaman şu anda tartıştığımız çok boyutlu bir hukuk devleti ihlali, hukuk devleti uygulamalarının ortadan kaldırılması. Bir yaygın fiili durum. Bunu bir diktatörlük olarak tanımlamak şu anda mümkün değil. Ama belki bunun eğer önümüzdeki parlamento döneminde iktidar partisinin ve Cumhurbaşkanı'nın istediği, arzuladığı çoğunluk ortaya çıkarsa, bunun bu yapılan suçların üzerine örtmek için başta daha ağır bir baskı rejiminin kurulması gündemde olacak gibi gözüküyor. Çünkü bu suçların üzerine ancak öyle örtüp ortaya çıkması, bir işlem haline dönüşmesi engellenebilir. Birincisi, Cumhurbaşkanı ile ilgili biraz evvel siz de bahsettiniz. Cumhurbaşkanının seçim kampanyasında açıktan taraf olduğunu kendisi ifade ediyor zaten. Ben milletin oylarıyla geldim, milletin görüşünü belirtiyorum diyor. Fakat milletin görüşünü belirtirken artık hani AKP'ye açıkça oy verin demiyor ama örneğin bu eşcinsel aday gösterilmesi konusunda Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi var. Biz Eskişehir'de eşcinsel aday göstermiyoruz cümlesi kullandı biliyorsunuz. Evet. Turgut Tarhanlı dünkü Hürriyet gazetesinde bunun iki vahim hukuk ihlali olduğunu belirtiyor. Birincisi, onu çok ben düşünmemiştim. Çok haklı Turgut Tarhanlı. Birincisi, Cumhurbaşkanı anayasanın insan haklarına saygılı bir hukuk devleti olarak tanımlanma ilkesini açıkça ihlal ediyor. Diyor ki Turgut Tarhanlı, Cumhurbaşkanlığı ofisinde eşcinsel çalıştırmadığını anlamalıyız ki çalıştırmak zorundadır. Yoksa iş kanunun 5. maddesine göre ayrımcılık yapar. Devletin başını temsil eden bir kişi anayasaya göre anayasanın 10. maddesinde cinsel ayrım dahil hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin haklarına saygılı olacağı hükmü varken böyle bir sözün söylenmesi genel hukuk kurallarına aykırı olduğu gibi anayasanın çiğnenmesi ve zorlanmasıdır. Bu eşcinsel tabiriyle ilgili. Yani biz eşcinsel göstermiyoruz dediğinde Cumhurbaşkanı açık bir ayrım. İkincisi, göstermiyoruz'daki biz. Bu ruz. Evet. Ne demek? Kim? O zaman AKP, biz veya Erdoğan partisi. Çünkü aday gösterenmek için bir parti olmak lazım. Demek ki bir Erdoğan partisi var. Biz dediğine göre. AKP'yi de desteklemediğini, açıkça desteklediğini söylemediğine göre bir Erdoğan partisi var ve bu Erdoğan partisiyle eşcinsel aday göstermiyor. Cumhurbaşkanının bir partisi olduğunu bilmiyorduk. Bu açık beyan. Yani belki bugüne kadar hani diğerleri fiiliydi. Zaten gizlemeye de gerek duymuyordu. İşte dünkü fetih, evvelsi günkü fetih şenlikleri, bütün bunlar dolaylı biçimde de olsa, çok ayan beyan da olsa hani denebilir ki işte fetihti, şuydu, buydu. Burada açık biçimde aday göstermiyoruz tabirini kullandığı andan itibaren kendisi bir aday gösteren merci konumunda. Evet, Tarhan'ın bundan, şeyi de işaret ettiği gibi yani gönlümde bir aslan yatıyor ama söylemiyorum falan diyerek de kurtaramaz durumu. Çünkü herkesin gönlünde bir aslan yatar ama hukuk düzeni buna müsait değil, buna açık değil diyor. Yani diyor, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere muhtarana kadar bütün devlet görevlileri ve hatta vatandaşlar da hukukun çerçevesi içinde hareket etmek durumunda demiş Taranlı ki tabii ki öyle yani. Evet. Şimdi bu burada bir fiili kullanım var, Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin bir parti lehine kullanılması var. Çok açık. Yani her toplantısı, şu seçim kampanyası sırasında katıldığı her toplantı, yaptığı her açış konuşması bir suçtur. Bir anayasayı ihlal suçudur. Anayasal yetkilerini ihlal suçu, anayasadaki tarafsızlık ilkesini uymak zorunda olduğu tarafsızlık ilkesini çiğneme suçudur. Hani bunlar öyle kalkıp da devletin sırlarını açıklama suçları gibi suçlar olmayabilirler ağırlıkları itibariyle, ama anayasayı ihlal eden bir cumhurbaşkanı var ve bunu kendisine verilmiş bir referandumla verilmiş bir yetki olarak tanımlıyor. Kendisine göre bir yorumlama yapıyor. Bir fiili durum yaratıyor. Bakın burada da ikinci noktaya gelmemiz lazım. Fiili durumla yetki kullanmak, fiili durumla yetki kullanmak bir vesayet gücüne aittir. Vesayet gücü dediğimiz zaman geçmişte fiili durumla yetki kullanan güçten bahsediyorduk. Var olan yasaları kendisine göre yorumlayıp, kendisinin güç anlayışına göre yorumlayıp fiili durum yaratmaktı. 28 Şubat kararları yasaların verdiği bir yetkiyle değil, fiili durum yaratarak yapılmıştı. Veyahut 27 Nisan muhtırası bir fiili durumdu. Bir güç kullanımıydı. Bir vesayet gücü kullanımıydı. Cumhurbaşkanı da bugün anayasanın özellikle darbe anayasası olmasından hareketle ve Kenan Evren için istediğinde, gereğinde kullanılır diye muğlak bırakılmış yetkil imkanlarını da aşarak bir fiili durum, fiili başkanlık rejimi, partili başkanlık rejimi uyguluyor ve anayasanın dolayısıyla bir vesayet gücü anayasa üzerinde, siyaset üzerinde, parlamenter demokrasi üzerinde bir vesayet gücü olarak, fiili vesayet gücü olarak şu anda işlem görüyor. Bu ikinci sorun. Üçüncüsü, tabii ki hukuk ihlalleri sadece şeyle alakalı değil, içerisindeki seçimle ve Cumhurbaşkanlığı işlemleriyle alakalı değil. Bir de daha vahim, uluslararası cami açısından en azından daha vahim bir MİT tırları vakası var. Ve giderek çapraşıklaşan, giderek iktidarın ayağına dolaşan bir Suriye'ye gizli silah yardımı iddiası var. Bu silah yardımı ilk ortaya çıktığında hükümet, biliyorsunuz, bunların içinde MİT tırlarının MİT'e ait olduklarını, tırların MİT'in böyle tırlara sahip olduğunu bilmiyorduk. Birincisi. Evet. İkincisi, bunların içinde insani yardım olduğunu beyan etti. Evet, bu tabii akıl almaz bir karışıklık, çünkü insani yardım tamamen uluslararası hukukta ve bütün siyaset şey içinde, literatüründe net olarak tanımlanmıştır. Ne şekilde? Elbette. Kategorik, evet, olarak. Yani silah yardımıysa bambaşka bir kategoridir ve bunu insani yardım olarak nitelenmesi imkansızdır. Yani. Hayır, insani yardım olarak tanımladı. İnsani yardımın gizli niçin yapıldığını anlayamadık. Biliyorsunuz, evet, niçin gizli yapılsın, niçin silahlar çekilsin ve oradaki tutanaklardan zaten biliyorduk. Yani üç gün önce Cumhuriyet Gazetesi'nin yayınladığı görüntü, canlı görüntü, video kaydı bildiğimizin üzerine yeni çok bir şey ilave etmedi, dikkat edersin. Hayır, yalnız sadece kanıtladı. Sadece bunu görmemizi sağladı. Evet. Bizim için daha soyut olan, oradaki jandarma tutanağı kamyonu açıp içindeki gördüklerini envantere döken jandarma tutanağı somut olarak görüldü. Nasıl yerleştirdiklerini, üstündeki ilaç kutularının altında nasıl kamufle edildiğini, kamufle edildiğini falan gördük. Bunları bilmiyorduk. Öğrendiğimiz bunlar oldu ve somut, elle tutulur biçimde bunların, bu silahların, bu patlayıcı gücü, imha gücü yüksek üstelik silahlar bunlar. Söz konusu olan silahlar. Yani bir çevrenin kendisini koruma amaçlı silahları olmaktan ziyade saldırı amaçlı roket çünkü bunlar. Havan mermileri filan var. Havan mermileri, evet. Bu havan topları var. Daha doğrusu galiba toptan ziyade mermisi evet. var. Daha çok mühimmat kategorisinde olan silah yollantısı anladığım kadarıyla. Ve ve bu bir suç. Ağır bir suç. Hem Türkiye yasalarına göre suç, hem uluslararası hukuka göre ağır bir suç. Yani bir savaş suçu. Ve bu savaş suçunu açıklamak, Sezgin İstanbul Milletvekili CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun belirttiği gibi, savaş suçunu açıklamak, savaş suçunun ipuçlarını, belgelerini, kanıtlarını açıklamak bir terör eylemi olamaz. Evet. Tam tersine, terör eylemini engelleyici, bir önleyici niteliktedir. Dolayısıyla tam tersine, terör eylemi terör eylemini destekleyen eylem burada kime olduğunu bilmediğimiz bir iç savaşa tarafına ağır silah mühimmatı yollamaktır ve bunu gizli yapmaktır. Bunu açıkça bir tarafı desteklediğini söylemiş bile olsa bir uluslararası ceza mahkemesi nezdinde incelenmesi gereken, uluslararası ceza mahkemesinin yetki alanına giren bir suç bu. Evet, yani Sezgin Tanrıkulu dün zamana verdiği röportajda, mülakatta şey diyordu: savaş suçu insanlığa karşı suçtur, uluslararası ceza mahkemesinin yetki alanına girer ve savaş suçunu açıklamak ne zamandan beri terör eylemi, evet. insanlığa karşı suç, devlet sırrı olur mu? Bunların hesabı o savcılardan sorulacak, bunu bilsinler demiş. Benim meslek yaşamım savcılardan ve yargıçlardan hesap sormakla geçti. Hukukumuz onlara teslim edilmiş durumda. Yani emir komuta zinciri içinde talimatla hareket edilemez. Bunların hesabı sorulur demiş. Ve sarayda her türlü hukuksuzluğu çeviren bir örgüt var diyor. Evet, ona gelmek istiyorum şimdi. Yani Sezgin Tanrıkulu'nun söylediği, iddia ettiği, var olduğunu iddia ettiği teşkilatlanma, Cumhurbaşkanlığı makamı çerçevesinde, yetkisi çerçevesinde oluşan teşkilatlanmanın bir ön ipuçları var elimizde. Birincisi, birdenbire Cumhurbaşkanı'nın olmayan bir mali örtülü ödenek, bir mali yetkiye sahip olması, bunun örtülü ödenek biçiminde üstelik gerçekleşmesi. Başbakanlığın örtülü ödeneğinden farklı, ayrı bir örtülü ödenek ihdas edildi biliyorsunuz. İkincisi, Cumhurbaşkanlığı kadrolarının ve Cumhurbaşkanlığı bütçesinin aşırı şişirilmesi son bir yılda Tayyip Erdoğan geldiğinden beri. Ve buraya yepyeni Cumhurbaşkanlığını bir tür ikinci hükümet, iç hükümet konumuna getiren bir yapılanmaya gidilmesi ve burada Sezgin Tanrıkulu bunu işaret ediyor. İhaleleri takip ve komisyon alma birimi diye bir birim kurulmuyor. Sarayın içinde Cumhurbaşkanlığı olacak iş değil, evet. Yani Cumhurbaşkanı bu danışmanlardan oluşan bir atanan daire başkanından oluşan bir teşkilat, bir örgüt bu diyor. Ve Cumhurbaşkanlığı'nın bir ihaleleri takip ve komisyon alma birimi olarak çalışan bir kurumudur bu diyor. İhaleleri takip eden bir kurumu oluşmuştur diyor. Cumhurbaşkanı hangi yetkiyle Diyanet İşleri Bakanlığı'na Cumhurbaşkanlığı makamındaki bir arabayı tahsis ediyor diyor. Tahsis eder diye soruyor. Haklı. Cumhurbaşkanına yani, bağlı bir kurum değil ki. Başbakanlığa bağlı bir kurum. Evet, yatırımları takip daire başkanlığı sarayda işi ne diye sormuş. Evet, yani örgüt var sarayda. Çok acayip tabii. Evet ya, yatırımları takip daire başkanlığı ne demek? Cumhurbaşkanlığı ne iş, hangi yetkiyle yatırımları takip ediyor? Bu insanın aklına çok kötü şeyler getiriyor Sezgin Tanrıkulu'nun dediği gibi. Arkasından bu çerçevede Cumhurbaşkanı'nın ve bence bu da diğerlerinden daha az değil, doğrudan gazetecileri, kişileri hedef göstermesi ve onların dün söylediği gibi onlardan kendisinin hesap soracağını, Cumhurbaşkanlığı yetkisiyle konuşuyor bu kişi, kendisinin hesap soracağını söylemesi. Evet. Şimdi burada partilerle olan yarışta Cumhurbaşkanı taraf olması, yani bir Erdoğan partisi olarak ortada dolaşması zaten demokrasiye aykırı, çünkü olabilirdi bu. Yani olmaz demiyorum, bazı rejimlerde olabilir ama o zaman Cumhurbaşkanı sorumsuzluğu olmaz. Evet. Yani Cumhurbaşkanı hem sorumsuz olacak, Cumhurbaşkanı'na kaşının altında gözünüz var dediğinizde size hemen Cumhurbaşkanı'na hakaretten ağır cezalık dava açma yetkisine sahip olacak savcılık. Ama o size istediği her şeyi söyleyecek ve sorumsuz olacak. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Cumhurbaşkanı'na siz dava açamazsınız. Cumhurbaşkanı size kalkıp dese ki siz hırsızsınız, dava açamazsınız. Evet. Bu kadar basit. Şu anda Cumhurbaşkanı'na dava açmak mümkün değil. Evet, kendisi de söylüyor zaten. Sadece vatana ihanetle. Sorumsuzum ben diyor. Sorumsuzum, vatana ihanet etmediği sürece. Yani hani vardır ya bazıları sürece... şey derler, bazı kişiler benim raporum var derler, ben sorumsuzum. Evet. Onu ne anlamda olduğunu dinleyicilerimiz anlamıştır. Ben sorumsuzum diyor. Yani ben siyasal olarak, hukuki olarak bana dava açamazsınız diyor. Dava açamazsak o zaman sen de herkese bu tür hakarete varan ifadelerle konuşma yetkisine sahip olamazsın. Zaten Cumhurbaşkanı'na o korumayı verilmesinin nedeni o her şeyi istediğini, ağzına geleni söylesin, istediği herkesle hakaret etsin, eleştirsin ve herkes onun önünde eğilsin diye verilmiş bir şey değil ki. Tam tersine. Evet. Her şeyin üzerinde olması, bütün bu kavganın ve şeyin dışında, üstünde yer almasını sağlamak için verilmiş bir şey. Burada da çok ağır bir hukuk ihlali var. Evet, en büyük vesayet kurumu da Cumhurbaşkanı'nın kendisi demişti zaten. Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu da dün tarafta Tuncay Öğreten'le verdiği mülakatta. Yani hukuk tamamen ayaklar altına, yargının bağımsızlığını. Turgut Tarhanlı zaten bunu çok açık biçimde dünkü Hürriyet gazetesinde çok açık biçimde o da getiriyor. Ersin Kalaycıoğlu söylüyor. Diğer taraftan Tarhan Erdem aynı şeyi söylüyor. Ergun Ezbudun aynı şeyi söylemişti. Ergun Ezbudun aynı şeyi söylüyor. Yani bunlar ülkenin önde gelen siyaset bilimcileri ve hukukçuları, yani hepsinin uluslararası kimlikleri de var. Bir de şeyi söylemek istiyordum. Biraz önce söyledik ama dayanamayıp bir kez daha. Yani bundan tam 15 gün sonra, 2 hafta sonra Magna Carta Libertatum'un, büyük sözleşmenin 800. yıl dönümü ve onun 39. maddesinde diyor ki özgür bir kimse kendi zümresinin yasal kararı olmadan, eşitlerinin yani, veya ülkenin ilgili yasalarına göre muhakeme edilmeden tutuklanamaz, hapse atılamaz, malına el konamaz ya da yasal haklarından yoksun bırakılamaz, sürgün edilemez ya da herhangi bir şekilde zarara uğratılamaz. Biz diyor Kral John, biz ona karşı bir kovuşturma başlatmayacağız ya da kovuşturma açması için başkalarını görevlendirmeyeceğiz. 40. maddede diyor ki hakkı ya da adaleti hiç kimseye satmayacağız, hiç kimseyi bundan mahrum etmeyeceğiz ya da bunu sağlamakta gecikmeyeceğiz diyor. 800 yıl önce, bir de şimdiki durumumuza bakalım. Maalesef Yalnız şurada tabii sadece Tayyip Erdoğan değil sorun teşkil eden. Bu güce tapma, güce yönelik cazibe, gücün yamacında yer alarak kendisinin güçlü olduğunu zannetme, zahmına kapılma eğiliminin çok yaygın olduğunu, güçlü olduğunu bu toplumun bir kesiminde en azından maalesef bu vesileyle çok daha açık biçimde gördük. Tabii ki hiçbir zaman toplum dediğimiz şey bir kişi değil, bir özne değil, milyonlarca insanın düşünmesi, davranışı, algılaması, olayları algılaması ve bunlara tepki vermesinden oluşan bir karmaşık bir yapı. Fakat bunun içinde bu denli güce yönelik cazibenin bu denli yüksek olması düşündürücü ve zaten anladığım kadarıyla Tayyip Erdoğan'ın gücü de buradan kaynaklanıyor. Gücü göstermekten çekinmiyor. Gücü açıkça çıplak biçimde göstermekten çekinmiyor. Gücü açıkça çıplak biçimde kullanmaktan çekinmiyor. Bunu Soma'da gösterdi de zaten bizzat birisini yumruklayarak İsrail dölü diyerek. Ayrıca da evet. Ve bunu onu destekleyen kişilerin arasında bunun olumlu bir cazibe yarattığını düşünüyor. Bursa'da cumartesi günü seçim ortamını değerlendirmek için görüşmeler yaptım. Sırada orada 20 yaşlarında çocuklarla konuştum, işçi çocuklarla. Ama meslek sahibi, meslek okulu bitirmiş kişi çocuklar. Orada ilginç bir şey söyledi. Üçü birden veya ikisi birden üç çocuktu. Üç gençti 20 yaşlarında. Bu dediler ki işte bizim mahallemizde AKP'ye, silme AKP'ye oy verildi. Her zaman aktır bizim mahalle, silme aktır. İşte ama vermek istemiyorlar şimdi, işte vermeyeceğiz falan diyorlar ama hepsinin elleri gidecek, AKP'ye oy verecek dediler. Hepsi silme gene AKP'ye oy verecek dediler. Nedir bu dedim, yani şikayet ediyorlar ama niye oy veriyorlar? Çünkü kazanan parti oy verir, kazanacak parti oy verirler dedi. Bu beni çok düşündürdü. Kazanacak partiye oy vermek. Şimdi kazanacak partiye oy vermek, kazanacak ata oynamak gibi bir şey. Seçimde kazanacak parti, ama ata oynadığınızda bir şey kazanmak için oynuyorsunuz. Evet. Burada ne kazanabilir ki kazanacak olana vermekle? Şunu kazanıyor. Kendisinin de kazandığını hissediyor, düşünüyor. Kendisinin de kazanan tarafta yer aldığını düşünüyor. Gücün yanında yer aldığını düşünüyor. Tabii ki bunun yanında kazananın, kazanacak olanın aynı zamanda istikrar getireceğini, değişiklik olmayacağını, var olan halinden daha kötüye gitmeyeceğini de düşünüyor aynı zamanda. Bu da var elbette. Belki bu da baskın eğilimdir ama kazananın yanında kendisinin de kazananı destek, yani bu bir tür. Bir arkadaşım bunu anlattığımda dedi ki bu şeye benziyor dedim. Sıkı takım taraftarı olmayıp, yani doğuştan Fenerbahçeli, Beşiktaşlı veya Galatasaraylı olmayıp sene başında hangi takım bu sene şampiyon olur deyip ona göre takım tutanlar vardır dedi. Bu ona benziyor. Yani ne kazanır ki bir takımın şampiyon olmasından bir taraftar esas itibariyle? Biraz manevi sevinç ve kazananın yanında yer almış olmak. Bu güç ve güce yönelik cazibenin arkasında Tayyip Erdoğan'ın fütursuzca sergilediği bu güç gösterisinin aynı zamanda onun taraftarları arasında sanki kendilerinin de o güce sahip olmak, o gücün yamacında, tarafında, arkasında durarak o sahip olma hissini pekiştirdiği kanaatindeyim. Bu belki tartışılacak, belki biraz abartılı da bulunabilir ama bunun yok olduğunu, böyle bir şeyin olmadığını söylemek bana pek doğru gelmiyor. Ve bu vesayet gücü evvelden de başkaları tarafından kullanıldığında da bunun arkasında başkaları da benzer biçimde duruyorlar. Duruyorlar, evet. Askerin arkasında, subayların arkasında, generallerin arkasında başkaları benzer biçimde duruyorlardı. Evet. Dolayısıyla bu bir genel sosyolojik değerlendirme, sadece AKP değerlendirmesi değil. Tayyip Erdoğan bir vesayet gücü, bir güç. Şöyle bir tanımı var ve bununla bitirelim isterseniz. Hı hı. Tayyip Erdoğan kendisini devlet olarak görüyor diyoruz. Aslında devlet olarak görmüyor. Devleti kendi olarak görüyor. Evet. L'état c'est moi diyor yani. Evet. Devleti kendi 14. görüyor. Evet. Devleti kendi görüyor artık. Çünkü bunun da arkasında açıkça söylediği, ben seçildim. Millet bana bu yetkiyi verdi. Devlet benim. Çok teşekkürler. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, Açık Bilinç'te evrim konusunda konuşmaya devam ediyoruz epey bir süreden beri. Evrim konusunun çeşitli yaklaşımlarıyla ele alan bir dizi sürdürmekteyiz. Bugün de hafıza üstüne mi konuşuyoruz? Evet, evrim serisine aslında devam etmeyi düşünüyorduk. Fakat hafıza üstüne çok önemli bir yazı yayınlandı Science dergisinde birkaç gün önce. Bu araştırmayı yapan insanlar MIT'den ve bu çalışmayla, bu aslında bir dizi çalışmanın belki en son safhası bu yayınlanan, günün birinde Nobel ödülü alabilirler gibi geliyor bana. Onun için hem biraz bu çalışmadan bahsedeyim diye düşündüm, hem de evrim serisine aslında bir genel bakış için belki iyi bir zaman. Şimdiye kadar bu evrim serisinde 3 program yaptık. Temel ilkelerinden, evrim kuramının ve felsefi ve tarihi arka planından bahsettik. Biraz da geçen hafta Hacettepe Üniversitesi'nden Ergi Deniz Özsoy hocanın konuk olduğu programda evrim karşıtlığının Türkiye'de niye ve nasıl bu kadar yerleşmiş olduğu konusuna değinmiştik. Bu da 1980'lere darbe sonrası Kenan Evren'in ülkemize armağan ettiği ve hala kurtulamadığımız unsurlardan biri, oraya kadar gidiyor. Bundan sonra önce bu evrim serisinde bundan sonra neler konuşacağız onu söyleyeyim. Çünkü aslında giderek dallanıp budaklandı ve kapsamlı, çok disiplinli, çok perspektifli, güzel bir seri olma yolunda ilerliyor. Bir sonraki programda evrim serisinde TOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden biyolog ve psikolog Özlem Çevik'le meyve sinekleri üstüne ve meyve sineklerinin bir model organizma olarak evrim çalışmalarına, özellikle genetik evrim çalışmalarına nasıl katkıda bulunduğunu konuşacağız. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden Arzu Çelik, genetik biyolog Arzu Çelik, insan genomu projesini anlatacak. Yüzyılımızın belki en iddialı projelerinden biri. İnsanın bütün genetik bilgisini ortaya çıkartmak üzere kurulmuş, kurgulanmış ve aslında sonuna da gelinmiş bir proje. Bu proje neler içeriyor? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra Amerika'dan bir konuğumuz olacak. New York Eyalet Üniversitesi Buffalo kampüsünden biyolog ve antropolog Ömer Gökçümen. İnsanın evrimi, insan türünün evrimsel tarihi ve insanı insan yapan genetik özelliklerden bahsedecek. Buna bağlı olarak da Ömer Gökçümen'in de parçası olduğu bir Türk genomu çalışması var. O da yakınlarda yayınlandı geçen sene. Nesrin Özören, Boğaziçi Üniversitesi Biyoloji Bölümünden. Türkleri Türk yapan şey genlerindeki bilgi midir? Türkler genetik olarak başka hangi coğrafyalarda yaşayan insanlara benzerlik gösterirler? Çok ilginç bulgular içeren bir çalışma. Bundan bahsedeceğiz. Bunun ardından da yine yakınlarda yayınlanmış çok önemli bir yazı var. İnsan geniminde yapılan genetik müdahaleler. Yani genetiği değiştirilmiş organizmalar arasında insanlar da artık yer alabilir gibi gözüküyor. Bunlar gerçi sonradan çöpe atılacak olan genimler ama ilke olarak insan genininde genetik müdahale çalışmalarının yapılmaya başlanmış olması çok sakıncalı olabilecek bir sürü başka ihtimali de beraberinde getiriyor. Biyolog Aysu Uygur ve İlker Öztop, bilim kazanını da radyoda yapmış olan iki Harvard'lı biyolog konuğumuz olacak ve bu insan genininde genetik müdahale nasıl yapılıyor? Bunun hem teknik detayından hem etik sonuçlarından bahsedeceğiz. Şimdi evrim geniş bir konu. Burada bitmiyor aslında. Çünkü bu son tartışmanın ışığında evrimin şimdiye kadar süre gelmiş halinin ötesinde, yani doğal seçilimin ötesinde bir de insan eliyle yönlendirilen bir aşamaya gelmiş olduğunu görüyoruz. Örneğin yine insanda yapılacak genetik modifikasyonla insan ömrünü uzatma üstüne çok hummalı çalışmalar yapılıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ara. İnsanlar üzerinde denenmiş olmasa da başka organizmalar üstünde çeşitli kurçuklar, solucanlar ve daha yakın zamanda memeliler üstünde de fareler üstünde yapılmış çalışmalar küçük bir genetik modifikasyonla bazı organizmaların ömrünün 2 katı, 6 katı hatta 10 katı uzatılabileceğini gösteriyor. Yani küçük bir modifikasyonla insan ömrü belki aynı teknoloji uygulanabilirse ortalama 70 seneden 750 seneye çıkabilir ve bunu yapmak belki işte bugün değilse yarın olabilecek bir şey gibi gözüküyor. Biraz bu konudan bahsedip insan türünün geleceği ve bu yeni evrim, insan eliyle yönlendirilen evrim ışığında nereye gidiyoruz sorusuna bakarız diye düşünüyorum. Bundan sonraki bütün programları sadece buna da tahsis edebiliriz, ayırabiliriz aslında. İnsan evet, ömrünü neredeyse sonsuz yapınca çok cazip, para da kazanırız belki. Çok konuşulacak meseleler. Bir de sizin önerdiğiniz bir kitap vardı Ömer Bey. Yuval Hariri'nin Sapiens isimli kitabı. O da İnsan evriminin geleceğini anlatıyor. Bir programı o kitaba ayırıp o kitabın son bölümünde tartışılan insan eliyle yaratılmış canavar temsilleri, özellikle Frankenstein konusunda da doktora tezini bu konuda yazmış olan Pelin Batu'yu konuk ederek evrim tartışması, evrim serisini bu şekilde bitiririz diye düşünüyorum. Araya eğer organize edebilirsem yine konuk olarak almak istediğim birkaç kişi daha var. Sosyal Darwinizm konusunda konuşmak üzere ya da evrimci hesaplama çalışmaları konusunda konuşmak üzere. Yani yaz boyunca evrim meselesini konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Bunun ardından da doğada, insanlarda ve diğer canlılarda zamanlama ve senkronizasyon mekanizmaları ve müzik yeteneğinin evrimleşmesi meselesine gireceğiz. Orada da yine radyodan tanıdığımız programcılarımızdan Hande Akkan ve Muzaffer Çorlu, eğer bir aksilik olmazsa Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Esra Mungan bize müziğin evrimleşmesi ve müzik kognisyonu konusunda bir şeyler anlatıyor olacaklar. Genel itibarla evrim serisinin gidişatı böyle gözüküyor. Arada fakat önemli başka araştırmalar çıkarsa bu seriyi ara verip araya onları koymak mümkün. Bugün yapacağımız gibi. Bir de tabii seçim vaziyeti var. Dolayısıyla gelecek hafta belki seçim üstüne de bir şeyler konuşabiliriz diye düşündüm. Dolayısıyla evrim serisi bir sonraki haftayı bekleyebilir. Felsefede ve sosyal psikolojide seçmen psikolojisi ve seçmen rasyonalitesi üstüne aslında kayda değer bir literatür var. Bu literatürü biraz taramaya başladım ki seçimden sonraki ilk programda belki seçmen davranışı ve oy vermenin psikolojisi ve rasyonalitesi üstüne konuşuruz diye düşünüyorum. İlginç bir şeyler çıkarsa ve halimiz kalırsa seçimden sonra. Bu konuya da programın en sonunda döneyim çünkü aslında küçük bir duyuru ve çağrı da yapmak istiyorum. Ama evrim konusunda bir de evrim serisinin sonunda evrim kuramı konusunda doğru sanılan yanlışlar diye bir liste oluşturdum. Bu listenin üstünden aslında tek tek gitmek istiyorum. Çünkü özellikle Türkiye'de medyada sürekli olarak yinelenen ve evrim kuramına itiraz olarak öne sürülen benim çıkartabildiğim tam bir düzine mesele var. Bunların cevaplarını şimdi vermeyeceğim ama bu meselelerin ne olduğunu, benim çıkarttığım listeyi şimdi size sunayım. Başka eklemek isteyenler olursa dinleyenlerden onlar da bana yazıp bu listeye ekletebilirler. Evrim kuramı konusunda doğru sanılan yanlışlar. Bir, evrim kuramına inanmak ateizme inanmaktır. Yalnızca ateistler evrim kuramına inanabilirler. Evrim kuramı konusunda doğru sanılan yanlış. İki, evrim kuramı doğruysa evrenin nasıl yaratıldığını açıklaması gerekir. Doğru sanılan yanlış. Üç, hiçbir şey kendiliğinden oluşamaz. Dolayısıyla evrim kuramı yanlış olmalıdır. Dört, evrim kuramı Marksist bir ideolojidir. Beş, evrim kuramı sosyal Darwinizmi destekler. Dolayısıyla aslında faşizme hizmet eder. Altı, evrim kuramına inanmak pozitivizmdir. Bilim budalalığıdır. Yedi, canlıların evrimleşerek bugünkü hallerine gelmeleri olasılık itibariyle imkansız. Dolayısıyla evrim kuramı yanlış olmalıdır. Sekiz, evrim kuramı yalnızca bir teoriden ibarettir. Yani varsayımdır. Dolayısıyla ciddiye almamak gerekir. 9. Dünyanın en ileri gelen biyologları zaten evrim kuramına inanmıyor. 10. Sizi bilmem ama benim babam, dedem, ecdadım maymundan gelmiyor. Ben de maymundan gelmiyorum. 11. evrim kuramının öne sürdüğü gibi ara formlar yok. Dolayısıyla evrim kuramı desteksizdir. 12. Türkleri Türk yapan şey genlerindeki bilgidir. Türk genidir. 12'lik listemizi böylece tamamlamış olduk. Bunların hepsi medyada çeşitli insanların çeşitli seferler dile getirdikleri doğru olarak yöne sürdükleri ama aslında yanlış olan şikayetler, tezler ya da karşı çıkmalar. Evrim serisini bitirdiğimiz zaman bunların hepsine bir şekilde cevap vermiş olacağız. Güven Bey, bu şeye bu kirli 12 mi diyoruz? Dirty dozen mı bu 12 şeye? Kirli evet, düzine. Biraz dirty dozen gibi oldu. Bu listenin de üstünden bir kez daha geçip hepsini cevaplandırdığımıza emin oluruz diye düşünüyorum belki bu evrim serisinin son programında. Şimdi evrim konusunu belki bir kenara bırakıp kısaca bu 29 Mayıs'ta Science dergisinde yayınlanmış olan çalışmadan biraz bahsedeyim. Hı hı. Bu çalışmadan büyük ihtimalle ilerideki yıllarda da bahsediyor olacağız. Çünkü sahiden bir kilometre taşı oluşturan bir çalışma, öyle gözüküyor. MIT Üniversitesi'nden biyoloji bölümünden bir grup insan yapmış. Başlarında Susumu Tonegawa isimli bir önemli bir Japon profesör var. Hem MIT'de çalışıyor hem de Japonya'da Tokyo'nun hemen dışında Riken Enstitüsü diye işte böyle bizim TÜBİTAK'a benzer bir parça bir araştırma kuruluşu var. Orada bir laboratuvarın başında. Science dergisinde yayınlanmış olan makalenin başlığı, İngilizcesini okuyayım. Engram cells retain memory under retrograde amnesia. Engram dediği şey burada psikoloji tarihinde hafızada bırakılan herhangi bir şey hatırlandığı zaman hafızada bırakılan iz. Bu aslında yaratılmış bir kelime ve psikoloji tarihinde ilginç bir hikayesi var. Bu engram hücrelerinin, engram nöronlarının geriye yönelik amnezide aslında bellekte var olmaya devam ettiklerini öne sürüyor bu yazı. Peki öne sürüyordu, ne yapıyor? Niye bu kadar önemli? Bugüne kadar ki hafızayla ilgili tartışmalarda iki ana model hep öne sürüyle gelmiş durumda. Bir tanesi bunların depo modeli diye özetleyebileceğimiz bir model. Bu modelde belleğimiz tıpkı bir bilgisayar belleği gibi kısıtlı ve sonlu bir kapasiteye sahip. Sürekli yeni şeyler öğrenip hatırlamaya çalışırsak bu depo doluyor bir süre sonra ve yeni şeyler hatırlayamıyor hale geliyoruz. Unutmamızın başlıca nedeni aslında bu deponun sınırlı kapasitesi. Yani bir şeyleri unutmak ve o depodan dışarı atmak zorundayız ki içeri yeni şeyler gelebilsin. Depo modeli böyle. Dolayısıyla unutulan şeyler aslında deponun dışına çıkartılmış ve bir daha hiçbir zaman ulaşamayacağımız bilgiler anlamına geliyor. Buna rakip olan model erişim modeli diye geçiyor ve bu yazıda, bu Science dergisindeki yazıda aslında savunulan modeldi o. Bu model diyor ki biz aslında bir şeyi hatırlayamadığımız zaman hafızamızdaki o unsurları deponun dışına atmış durumda değiliz. Büyük ihtimalle o hatırlayamadığımız şeyler hafızamızda durmaya devam ediyor. Fakat biz buna nasıl erişeceğimizi bilmiyoruz. Erişim yolunu kaybetmiş durumdayız. Anahtarı kaybetmişiz yani. Deponun anahtarını. Evet, anahtarını yani oda orada, odanın içinde de bilgiler durmakta. Fakat biz anahtarını kaybetmiş durumdayız. Ve mesela Alzheimer hastalığı falan gibi hastalıklarda da hastaların aslında başına gelen şey bu anahtarı kaybetmiş olmaları. Belleklerindeki bilgilere nasıl ulaşacaklarını, nasıl erişeceklerini kaybetmiş olmaları, bunun yolunu kaybetmiş olmaları. Bu model tabii ki insan belleğinin sonsuz kapasitede olduğunu söylemiyor. İnsan belleğinin ne kapasiteye sahip olduğunu bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Ama belki düşünülenden daha geniş bir kapasiteye sahip olabilir insan belleği ve unuttuğumuz şeyler deponun dışına atılmış bilgiler yüzünden değil, onlara nasıl erişeceğimizi, erişme yolumuzu kaybettiğimizden dolayı olabilir. Bu çalışmada gösterilen şey, fareler üstünde yapılmış bir çalışma bu, insanlar üstünde değil. Önemli bir yenilik aslında getiriyor. Nöronlara bir tür protein ekleyerek farelerin beyinlerindeki nöronlara ışık ile aktive edilebilir hale getiriyorlar nöronları öncelikle. Ve bu şekilde farelerin beyinlerindeki bazı nöronların araştırmacıların istediği nöron gruplarının yalnızca aktive edilebilmesi mümkün gibi gözüküyor. Daha sonra bu hayvanların eskiden öğrenmiş olduğu ama daha sonra unutmuş oldukları ve davranışlarından da hatırlayamadıkları belgelenen bir takım şeyleri beyinlerindeki bu engram nöronları denilen hücreler ışık ile aktive edildikten sonra hatırlıyor hale geldiklerini gösteriyor bu yazı. Ve başka türlü hatırlanamayacak bilgilerin amnezi durumunda aslında erişimin yeniden ışık yoluyla nöronların aktive edilerek hatırlanabilir hale geldiğinin ilk kez bilim dünyasında gösterilmiş hali. Genel olarak bu. Kanıtladıkları nedir? Yani amnezinin, yani unutmanın, belleğin boşalmasının diyelim geri döndürülebilir bir şey olduğu mu kanıtlanan burada? Evet, yani bu çalışmanın gösterdiği sonuçlardan bir tanesi bu. Eğer unuttuğumuz şeyler gerçekten çöpe atılmış bilgiler değil, zihnimizde taşıdığımız ama erişemediğimiz bilgilerse, bu bilgilere ulaşmanın yeni bir yöntemi bulunduğu zaman o hatırlayamadığımız şeyleri aslında hatırlayabilir hale geliriz demek. Evet, ilginç. Bu grup farelerde hafıza üstüne pek çok başka ilginç çalışmaya da aslında imza atmış durumda. Yine 2013 senesinde Science'da yayınlanan bir yazıda da mesela farelere sahte hafızalar, farelerin belleğine sahte bilgiler yerleştirip farelerin bunları doğru sanarak davrandığını göstermişti. Bu aslında kendi başına ilginç bir konu. Buna bir başka programda tekrar gelelim. Çünkü evet, zamanımız bitmeden yapmak istediğim bir çağrı var. O da yeniden bu seçim meselesine beni şimdi döndürecek. Evet. Seçim rasyonelitesi konusunda bence en kötü argümanlardan biri ama felsefe literatüründe yeri olan argümanlardan bir tanesi oy kullanmanın rasyonel olmadığı argümanı. Bireysel, şöyle gidiyor argüman, bireysel olarak kullandığımız tek bir oy tek bir oyun seçim sonucunu değiştirme ihtimali neredeyse yok denecek kadar küçük. Dolayısıyla benim bir birey olarak oy atmam ya da atmamam seçimin sonucuna direkt bir etkide bulunmuyor. Dolayısıyla benim işimi gücümü bırakıp seçim sandığı başına gidip oy kullanmam akılcı değil, rasyonel değil. Bunu bir bireyden yola çıkıp bütün bireylere uyguladığınız zaman oy kullanmak bir toplum içinde rasyonel olmayan bir davranış sonucuna ulaşıyorsunuz. Bunun niye kötü bir argüman olduğunu anlatmayı başka bir zamana bırakayım. Fakat bu argümana inanan ve bunu bütün gönülleriyle savunan bir sürü felsefeci ve siyaset bilimci biliyorum. Argümanın kötü olduğu konusunda fakat anlaşıyorsak, Türk siyasi tarihinde belki en kritik seçimlerden birine yaklaşırken, bir yandan da seçim güvenliği konusunda seçmenin yaklaşık yarısının kuşkular içinde olduğunu da göz önüne alırsak, bu seçimlerde sandık müşahitliği yapmak, sandık sorumlusu olmak, bir şekilde seçimlerin doğru ve dürüst bir şekilde devam ettiği, devam etmesine katkıda bulunmak bana giderek çok hayati öneme haiz bir şeymiş gibi gelmeye başladı. Siz daha önce Açık Radyo'da mesela Oy ve Ötesi ekibiyle konuştunuz. İnsan oy vermeyi düşündüğü partinin müşahidi olarak da sandık başında durabilir. Fakat Oy ve Ötesi gibi partiler üstü bir kuruluşa da gönüllü olmak mümkün. Oy ve Ötesi'nin çalışmalarını ben burada özetlemeyeceğim. Fakat şunu söyleyeyim. Ülkemizde görmeye alışık olmadığımız sistematiklik ve başarılı organizasyonel bir şema içinde çalışan çok etkileyici bir ekip. Ben kendi adıma Oy ve Ötesi'nin sandık müşahidi olarak seçimde Maltepe bölgesinde bir okulda görev yapıyor olacağım. Bizi radyolarının başında, işte otomobillerinde giderken ya da iş yerlerinde ya da evlerinde dinlemekte olan bütün dinleyicilerimize de buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kişisel bir çağrı olarak aslında bunu yapayım. Bu pazar günü evde oturmak ve seçim sonuçlarını televizyondan akşam takip etmek yerine seçimin güvenliğine katkıda bulunmak mümkün. Oy ve Ötesi'nden öğrendiğim kadarıyla bir sürü sandık aslında gönüllü insan bekliyor. Eksikleri var. Herkesin çorbada tuzu bulunabilir. Benim ricam bu konuyu herkesin bir kez daha düşünmesi. oyveötesi.org adresine gittiklerin andan itibaren çok kısa bir süre içinde neler yapmaları gerektiğini öğreniyor olacaklar. Ve şunu da bir öngörüde bulunayım. Eğer Oy ve Ötesi için gönüllü olmayı seçerse dinleyicilerimiz arasından insanlar, ya ben ne yaptım da böyle vaktimi ziyan ettim falan demeyeceklerdir. İyi ki bunu yaptım diye düşüneceklerinden eminim. Öngörüm bu. Evet, ben de bir iki küçük not ilave edeyim. Oy ve Ötesi ekibi bu çarşamba günü Açık Gazete'de tekrar olacak bizimle, yarın yani. Ve tekrar son durumu özetleyecekler. Ayrıca da şeyi de bizim radyomuzun ve kendi aile çevrelerimizden çok sayıda insan da onların Oy ve Ötesi'yle birlikte çalışma içine girmiş durumdalar. Ve yalnız sandık başı müşahitliğiyle kalmıyor. Onların bu bilgilerin aktarılması ve bilginin prosedürüne de işlenmesine de katkıları olmak üzere, yani evde de oturarak da bu sürecin içine dahil olmak da mümkün. Sizin söylediğiniz sandık başı görevi öncelikli tabii, ama bu olamıyorsa da onun başka türden bir eğitimden geçerek, küçük bir eğitimden geçerek bu oyların işlenmesi konusunda da yardımcı oluyorlar. Çok sayıda böyle arkadaşımız ve akrabamız da var. Evet, aslında yani Türkiye'de ilk kez bir sivil toplum kuruluşu seçimler konusunda, seçimlerin doğru düzgün yürümesi konusunda katkıda bulunmak isteyen her vatandaşın, her bireyin katkıda bulunabilmesinin yolunu açmış durumda. Bu da aslında kendi başına, evet, teşekkür olmamız gereken çok önemli bir gelişme. Oyveötesi.org'a gitmek ve bir niyet etmek, bu konuda ben de elimi taşın altına koyayım diye yeterli. Bu açık bilinci böylece bu çağrıyla hafta sonlandırıyor olalım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, Açık Radyo'da, Açık Gazete'de bu şekilde sona eriyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.